दिल ठहर जा, जीने की कोई तू वजह ढूंढ ले। घबराना गम से अपनी खुशी का तू पता ढूंढ ले। तू प्यार कर, इजहार कर, है प्यार ही गम की दवा। सुन ले जरा ऐ मेरे दिल, सुन ले जरा मेरे दिल, सुन ले जरा। सुन ले जरा।